محبس خیشتن منم، از این حسار خسته هم. من همه تن انالحقم، کجاست دار خسته هم. در همه جای این زمین هم نفسم کسی نبود. زمین دیار غربت است، از این دیار خسته هم. کشیده سر نوشت من به دفترم خط از آن، از آن خطی که او نوشت به یادگار خسته هم. به گرد خیش گشتم سوار این چرخ و فلک، بس از تکرار ملال ز روزگار خستم. دلم نمی تپد چرا به شوق این همه صدا، من از عذاب کوه بغض به کوله بار خستم. همیشه من دویدم به سوی مسلخ غبار، از آن که گم نمی شبم در این غبار خستم. به من تمام می شود سلسله رو به زبان، من از تبار حضرتم که از تهاد خسته هم. قمار بی برندیست قمار تلخ زندگی، چه برده و چه باخته از این قمار خسته هم.